رات کو دیر سے سونے کے طبی نقصانات کیا کیا ہیں؟ رات دیر سے سونے کے باعث بے سکونی، چڑچڑاپن اور ذہنی دباؤ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نکسن وزیٹر کہتا ہے، رات کو دیر سے سونے کے عادی جب مریض ہو کر میرے پاس اس ٹائپ کے لوگ آئے تو ان میں میں نے اعصابی اور نفسیاتی امراض کی کثرت دیکھی۔ ایسے لوگ الجھے الجھے سے اور ڈپریشن کا شکار ہوتے میں نے دیکھے، یہاں تک کہ ان میں بعض لوگوں کو خودکشی کی طرف مائل پایا۔ الغرض، دنیا کا اصول دن کام اور رات آرام کا ہے، جب اس اصول کو توڑیں گے تو صحت برباد ہوگی۔ تو تھوڑی نیند جب ہوگی، کم نیند ہوگی تو بھی پریشانی ہوگی۔ بعض لوگ رات دیر سے سوتے ہیں، دن کو کام پہ چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر اطبا نے سونے کا چارٹ یہ رکھا ہے کہ 10 سال سے کم عمر ہو تو 9 سے 12 گھنٹے نیند ہونی چاہیے، 10 سے 20 سال کی عمر والے 7 سے 8 گھنٹے سوئیں، 20 سے 30 سال والے 6 سے 7 گھنٹے سوئیں، اور 30 سال کے بعد 6 سے 6.5 گھنٹے نیند بھی کافی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔